تباہ کری ماندار ماندار خدا عذاب پر آغل ہوگا. بیا و جواباتی دا سوالات درے ہوں وہ میا تتم و نہم کے تا اعتراض کی بیا داخی داخی جواب نے کوا پینزم و تسلی اور کئی بیا پر لسم آیات کے ذکر تسلیات دی صورت کی بڑی ری خپکے گمائے نبی دا سے خلق پورے انبیاء پر استحضاء کو لتا پورے بم استحضاء کہیں داول باب دے نور باب بری سوائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پنن دا غلا تعالی عظمت ان کل شائبہ فکان له کل کمال عظمت اچت دار شاید نقصنا تول کمالات داغریم رحمان ذات دے شامت نعمتن المحسن والمسی فغمر الکل بالنوال نیکانو بدانو تے نعمتن شامل لی تول پٹکڑی پا بخششن اقبلوں رحمان ذات دے خطا علیاؤں بے اتمام نعمت فہداؤں بے نعمت الیسال دوستانے پہ اتمام نعمت خاص کری دی پیغمبران اغیت نعمت ایسال للمطلوب ورکر رہے الحمدللہ تمام صفتنا دخدائے کارسازی غیب دانی واقدار دین صرف یو اللہ نو صرف دا اللہ دی واقداروں یو اللہ دے تول شرکیات و مشرکین مانے رد الحمدللہ فسرا لاول چلر شدا مسئلہ پیش کے ہاں دا گورا دا خطبے پا طریقہ دا تقریر پا طرز بانے دا صورت پا پیش کے او خلق و غب کی دے الحمدللہ مانا بہت دا الحمدللہ او کی گورا ایسی با وزیبا نے کہ الحمدللہ الحمدللہ دا دے شتول صفتونا دا خدائے دا دیو اللہ دی شریکی نشترے کارساز ما کرے مشکل کو شاہ پر حضرت ما کرے رامدر شویل لائق ما کرے بند گئے لائق ما کرے غیب دان ما کرے داولے دلیلوں نے دائم غلط کیے اول دلیل دا اللہ غزات دے خلق السماوات والارض پیدا کری اسمان عظمکان وجعل الظلمات والنور اور پیدا کری تیری اور رناؤں گورا مکہ سماعات واللب سرے خلقے جعل الظلمات سرے جعل ہوئی دے سرے جعل ہوئے لے رہا ولی جعل اصل کے دنش مقام کے مستعملی کی انشاء انشاء او شئن من شئن یہ او شئر بلسی نے پیدا کی ناغذہ کے مستعملی کی جال بمانے انشاء نور و ظلمت چری تیرے اور انا یوبل پسیرازی گویا کے پیدا کی دے یوبل نہ کر سکے دے سر جال راوڑے دے وجال الظلمات والنور تیرے اور انا پیدا کری دے اسمان ازمکینا دنور و تسپگمینا بل سیزن پیدا کی دے جال بکے ہوئے بیائے ظلمات جمع راوڑے دا ولے ظلمات دلتا آن دی ظلمات حسیہ اور ظلمات معنویہ ظلمات حسیم تو دنیا دیر دی ولے لکل جرم ظلن ولے کل ظلن ظلمتن خان قید را دار جسم دا پار سورے دے اور ہر سورے تیار را کر النور یہ اور آوڑے دے جگہ نور سبب پر دنیا کیسل کیا ہو دے النار واحد دے گا نور خود النار نہ ماخوذ دے اور کہ ظلمات مانے یہ مرادی نہ اخ ظاہر دے چھے شرک تیرے دا نفاق تیرے دا بدعات تیرے دا رسمون تیرے دا دہریت تیرے دا دیر شیری اور خدا تخو یو لار دے چھے دا نور لار دے بیارا تیرے پر نور بانے والے مقدم کری یہ خدا ایک دانوں کو توان دار ممکنات مقام دینا عدم دا ممکن مقدم ہی پوجود بانے ظلمت تصل کے آدمی رہے یا شب الادمی دویم دار چې نور په ظلمت راځي نو لړکیه واپس نه وي، بیا به خپشي چې رڼا د نو پیار پیرالا نہ پیار بھائی نو رانا بھائی راجی دا مطلب لطیف اشارے بھائی دیتا چو خلق دنیا کے تیرے دا اس رانا راغلے دا رانا را روان دا مینس کے بٹا کو ورکے لگ لگ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون خدا سے تخکارا مائی ستا سو کافر ہے گورا وی اللہ خالق دے اللہ تیرے اور رانا پیدا کری دی او بیان دا خلق چی کفر کئی برم یاد دلونا دیدخ رب سرن اور خلق برابر ہیں یاد دلونا بربیم یا یاد دلونا ان طریق توحید بیادا منکر کافر خلق دیدخ توحید دلار ناولی بلخوا دا جیبا خلق کفرو بربیم ای بوئی چی چاہتا ہوئی نا غد بیخی بد دلیل بپیش کے اللہ آزاد تھے تاسو پیدا ایسے شور اکڑے دکھو نہ اللہ کو مانے شور اکڑے شورو د پیدا ایسے دکھو نہ کرے گا سم قضا جلام جام کر کرے اللہ تعالی جلد مر د مرگ نے ٹائم دلے ایسے دکھے اشارہ دیتا چپری وجود پسی فناش کریں مرگرے اور سرشترے لکا اسمان سر مرگرے اور ازمکا تیرو سر مرگرے درانا نستار پیدائش سر مرگرے دے مرگ واجلم مسمن اندوم اجل مسمن سمرادو اغاجل چے مقرر دے دے قیامت نو صرف دخدے سر رہیم اغا مقرر اجل چے دخدے پہلم کے رہا دا جل دمک کے اجل نے جدا کا یا کہیو شوم خیر دے اللہ اجل مقرر کرے نو دا اجل دا مرگ چوم ویندو دا خدا پہلم کرے مسمع اور طولے وے مذکور نسم ہوئے اند اللہ فی علمی ہی داغے نم داغے وقت اگر دا خدا سر لکلے وے مسمع لے کنا ذکر تا مسمع ہوئی نکو رہے خلق اللہ پیدا کریے اللہ مرگ مراویلی یام تاسو شک کوئے داغا پا توحید گئیم تم ترو نہ شک ہے الحمدللہ کی شک کوئے درین دلیل خاص اللہ واللہ فی السماوات وفی الارض اور اللہ دے پارا مکان نہیں فی السماوات وفی الارض تعدد راجی دلتا یا راجی تعدد اللہ فی السماوات مانس اللہ المتصرف خاص اللہ لے واقدار پاس مانن کے اوپس مکہ کے رسمہ کے واقدار اور داس مانن واقدار بل عالم دے عالم نے استاز پپٹ اور پخکارم عالم نے پائے کارن چتاسی کوئیں سچ کوئیں اللہ پیجے نہیں کرے دا دلیل نے شو بڑے بانے چاہے خلق و دا مسئلہ و مانے چاہے الحمدللہ اللہ نے سوا ربت جا دا خدا صفت بنے کہہ بیا خان دا مسئلہ پڑے دلیل نے سرے چکلہ اکڑتا نو خلق بس چلو کی اس قرآن درے کاروں نے پیش گئی دا مسئلہ چوکے دا مسئلہ نو خلق بس اعراضو کی تکذیب بہو کی استحضاب ہوگی دری کار نے ناراضی دیتا منایت منایت ربیم سنخاص دلیل دلائل در ربنا مگر دیدائی نم مخاری اول کار دیدائی سجو تدا مسئلہ پیش کے نتندے بس اتریو ہم تکیو محبوب الخواری زن منا غرض ہے چیزا سو یا مولا سے یہ اسی طور توین فقط کذبوا بالحق لما جاؤں بین تکذیب یقیناً دی دروغ جنوی حق تا چکل حق دی لرا گئے حق سر الحمدللہ مسئلہ دی دا تا دروغ ہوئے دا مسئلہ سکے مڑا دروغ خبری جوڑی کری اللہ ای خواہ فصوف آتی منباؤ ما کانو بی استازیون استاذ نے معلوم سے کہ بیاوزر پاس پجموں سے شروع کی، بیاوزر پورے خاندانے شروع کی، ٹوکے بھی شروع ہوئے وائے زرد راب سیدھی تم خبروں نہ داستی سیدھی اور پورے ٹوکے گئی امباؤ خبروں تو ہمرات خبروں نسری العقوبات کو دنیاویا الخرویا دنیاوی اخروی سزاگان مدر بانگ راشی در ٹوک و سزا بدل خدے در کی ماندار چکلب تارا مسلح اکڑا پدریو دلائلو خلق بکلم اخواری کل وہی تو دڑو گئے کل ادھر پورے پچموں سے شروع کی تہذاب گئی الم یرو کما لگنا من قبل من قرن دا تکلیف دنیاوی دا بوتا اور خلکو مستی گئے ماں انکار مکوئے کدے سڑی ماج دیر دے کرے سڑی اسم کا ڈیرا نیری اسم کہہ رہا کرے وہ چزم کہہ رہا اللہ عی چما مسلح نہ من زب تباکم عذاب بزرمان راج آیا دا خلق نگوری چی سمرا لاکڑی مددین مخی قومون آن قرن وی القوم المقترنون فی زمان واحد آ خلق چی پیو زمانے کے موجودی آیا دا قرن وی خلق ددی پارا مودم وائن نشتا پیو زمانہ خلقی کار سمرا سل کاری کا زیا کاری کا زیادی کمی مکن نام فی الارض ما لم نمکن لکم منگائی لزیور کرو ازمکا کی دمرا چتا سلم نہ در کرے مکانات اوچے توچے تو مال دارے ہوئے بنگلے ہوئے فرونیان آتیان سے مجانو کو رکھ بل رالی گلے منگ بارانو نہ پائی بانے مدرارن دا ضرورت مطابق مدرار ہوئی چھے ضرورت پوک کی باران کی دانے چھے پر لپسی کو سڑی لزر چھن کی گیا مدرا دیتے کی ڈھیری مانا کہاں پہ ناراضی ندائی دل مزم کے بڑے نہ باران بپے کے دن بس کار سم ہو کر دائی نہریز مکے میں کرنا نہ پیدا کروں گا نہرو نہ بہ دل با منتاہ تیم دائی دا تصرف دلان نیم تحت تصرف ایم حاضر لنہار تجری من تحتی فرعون ویلی کرنا یا تحت مانے تحت آم کے نہ تیم جدید مکانوں دلان نیم گورا بنگلے ہم ڈیرے وے بارانو نہ پہ مخ پوخ کے دل نہرو نہ مل ڈیرو نہریزم کے ہم ڈیرے وے دنیر خانانو فاہ لکنا ہم بھی زنو دیم مخ کے ہم کم آہ لکنا ہوئے دوبارے آہ لکنا ہوئے چدا پتہ ہونے لگی چھ احلاک دانر مختص پہ کفار ہوئے یواز کافر نہ لا کی نور خلق بانے میں کلت تباہی راجی ہلاک دلمنگا دی پا سبب دو ڈیرو گناہوں زویم جنوب جمع والے ہوئے مخ کے تیر سے دری گناہوں نے کڑی دی اعراض کرے دیں تکذیب کرے دیں استہزاء کرے دیں اندرے شل کا تاسدا دری گناہ کوئے دا خدا عذاب بزربان راشی پیدا کرم پائی پسی قومونا نور دی چرو جرول کا دیوے منگا لکے اس کو تپوسو نہ دنا کو جوابو نہ راکا گا یہ تپوس دارے چھتا گورا مولا تو کتاب بڑا رہا کنے چکا غزونوں کے انغفتی پیاد تقریر کہے یا رسی پارا رسال دان سے اللہ کی نہیں والے رہا مولا بڑا کتاب رہا رہا خدا سے انغفت ہون تک مونگ بالا اسلام سلیم من جواب دارے کمون نازل کو بتاوانی کتاب من غفت پکا وزنو کے فی قرطاس ملفوف فی قرطاس اولے بھئی دیا گئی سر اللہ سن اخبل لاسو لگئی مانا عالم شی آئینو ہو شاہد ہو پستر کوئی وینی کہ واقعی دا کتاب درا والے رہے ہاں مخاوی بہ بیا دام ان کے ندے دام مگر اللہ سحر مبین مگر جادو دے اخکار آیا درود اخکار آن کتاب کے سنگ سیر ہوئی یا خود را اڑل تب سیر ہوئی دامر جادوی کو بڑے نے سشیرا کس کو کل وہی سیر بمانے کدن داخار دروغ دی گور کم گے کتاب رہو گے بیا بو آئے سے دام منترو کو دا دروغ دے اور اب تلا تم داؤ مخ کی ذکر دا بچا جو محبت دیکھو فی مبالغہ کو لفی حب دنیا دیا یب کی ذکر دے دم عاند متاثر بغیان حسدن انکار کی مکنی سڑی جو دنیا دا وجن کا وقالو بل اعتراض دیدا کئی لو لا انزل علیہ ملکن ولی نازلی کی پدبان ملک سر پارا نازل شی دلتا وقف کرے او جب یار اس سورہ فرقان کے وی لینا کہ ملک ور سر پکار دے لیکن سبق ہی ملک وہ میات کے فیقو نہ ماہ نذیرا دیر پارا چدت سر یو دے خلق یہ رہی دیم پتا مانے تراس گئی وہ سمجھتا تو مر یواز راغلے زان سر مرگری گردو کا تو گردو زان سر چلوا اور سری ٹوپک اور سری خلق یہ رہی کر جواب دار چدت سے جنگ لکھونے ہم راغلے دلواز روڑم ولا انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون اللہ مخص جواب کمار علی گلے ملک فیصلہ بشو ہے ددی د کار د ہلاکت و مہلت بولن میں لقضی الامر مانے امر ہلاکم اللہ اس دخم ملائک عذاب در علی گم کا تاسو تاو سر مر گئی چلوڑی اور سرا نولے اس جنگ لکھو نہیں گیا جنگ کو پریم داو جگوڑا ملک دی دا نبی سڑے سنگرا گئے دا ملک پکاو پاک صاف پکاو تو خراس کاٹتے جد نہیں تو کو بندہ ہے تو کو سڑے دے تراج بنے بھی کہو دے تراج کئی پتا وانے تاسان نے اس پر جو کرے دا کہ دا کہ خوراس کہ اسکاک کہ بازار کی گردی اللہ بھی ولو جاننا ہو ملکن لجاننا ہو رجلن کہو گر دوں گا رسول ملک ذا بالفرض رسول ملکی خام خا بے گر دعا غلرش پڑے زکا چتاسو سڑی ہے شکل اچھا خکاری نہ کہ رسول خواہ پکار چخکاری بیا اتاؤ سخکاری نہ کرنا نکل چنگے بیا سڑے کو لبس نہ لے ما یلبسون خام خا شک براؤ لو بری بانے شبہ براؤ لو آگے اس دی بشک کی لبس ہی شبہ اور شک کے چیدل بیا و شک کی جتا کو سڑے ملک پکار تب اور سے اسلام ملک سے بشک اللہ سڑی کے نہ نہ نہ تاؤ سڑے مڑو استاد کو تیرا جنا نقد نہیں کزر گلب پاک سو راؤ لمبیا پہ تیرا کا اللہ بھی بولا قدس تو دیا تسلی تو بتا کے دوا کی چر تک پم سے حلق دی خبر منی نہ بے بنیاد ہے تیرا جنا کہیں ٹوکے کہیں وا یقیناً ٹوکے شو بڑے رسولان پور استان مکیم فحاقا بالذین سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون حاق یہی قصی نازل دل اور آگیر اول اور آگیر کا کسان لرا جمس خرے کولے برسولان و پورے سشر آگیر کما کانو بھی استازن آغا عذاب چلی اور پورے ٹوکے کولے دی عذاب پورے ٹوکے کولی آغا عذاب پدیر آگر آگیر اکنل کنا ذی صورت دویسی دی اول ایسا کہ رد شرک اعتقادی اور پائے کے اشفق بابونو اول نے باب تردید بیان شعر پائے کے اول دعوت توحید وا پایبانی دری عقلی دلائل زجر و منکرین دا تخفیف دنیوی دارنگ دائی دا سوالات و جوابات و تسلی ہر یو باب کے اصل کی دغ امور مہمت ذکر کی لیکن یو بلنا تو ترقی سرک دی جانا دوائم باب دے دولسم آیاتنا اور وہ دیر شاید ہوئے دیکھی یولس امور وہ پیش گئی اول کو آخری دلائل دی مخ کے باپ کی پنجت رادری ترشو دے باپ کی سلو راخری دلائل ہوئی دو لسم آیات دیاد لسم آیات پر ایک مقصود رد شرک سے تصرفم نے بیا وہ لسم آیات اور لسم آیات پر ایک ام شرک سے تصرف رد گئی ہیں شکر و اقدار دزمکی اللہ ہے آسمان اللہ ہے و اقدار دشپی و روزی دما سکنا اللہ ہے بلکہ کاشف د مشکلات و صرف اللہ ہے قاہر فوق العباد صرف اللہ ہے الحمدللہ ولی دخدے کار سے صفات نور لوائے دان پڑے کی طریقے دا تعلیم پیش کی بقل قل سرا چنگلو دی صورت کے طرق تعلیم نے طریقے دا تعلیم سوال لس پنجل سیات اور نل سیات کے پیش کی سوال لس اور پنجل لس اور نلس دیکھیے طرق تعلیم دی دا نمبر ہے اس رولی کے دری طریقے تعلیم یا درما خبر تفرید پری دلائل باندھنے پاون السم آپ کی تفرید توحید جدید دلائل نے ثابت ہوا کہ اللہ کر شریک مشتر اغل الہ یو سلورم بیا صداقت رسول پیش گئی خدے سردا صداقت رسول اور دلیل نقلی د کتابیان شلم آیات کے دلیل نقلی پر صداقت رسول لے چگور نیکان خلق کرے نیکان جان کرے عقیدہ رسول پیجنی عقیدہ مسئلہ پیجنی دلیل نقلی دا اہل کتاب و مخکنونا و صداقت رسول باننے پنجواں خبر گیا زجر دے مشرکین ہوتا یہی شاید کی چولے بخدے دروغ جوڑوائیں اختراع کرے داخل ریلوے ظلم نے پگم گیا تخلیف اخرئی دے دی صورت کے مخ کی صورت کے تخویف دنیاوی پیش کرو دی صورت کے بعد تخویف اخروی دوشتم آیات میں شروع ہوئی دویش اور دریش اور سلیریش ادر اتنا تخویف کے روان پری کے بل زجر دے منکرین دے کتاب اللہ تا تنزی سے آپ کے ومن ہوں میں سرا دارنگ بل زجر دے پینکار داخرت یو کم دیر سے آپ کی چیری بس دار دنیا یا باس نشترے دوبارہ جن نشترے یا تزہیر پھر دنیا پیش کرے دو دیر سے آپ کی یہ دنیا سے شرے لائب و لاہورا پریبان تاثولی آخرت پرے خرے پر یہ علم توحید پر ہے. یا تسلی بھی پدرو طریقوں دری دیر سے آپ سلور دیر سے آپ اور تین دیر سے آپ در تسلیات بیا جواب دے دو سلورم سوال پاخر کے ولی آیت ناراضی وہ اللہ قادر دے جرولی کی خطا سو بیل میں بولے تاسو آئے تین غار ہے بولے معجزات غار ہے باپ حاصل داش میرے باپ کے سلور اخلی دلائل شل درے پکی طریقے تعلیم سے درے پرے کی زجرو نشول درے پرے کے تسلح سے اور درے پرے کے دریا یتنوں کی تخویفات تھی دری دری بغیر سب سوال پکی ہو جواب دے یو تذیب دے یو دلیل نقلی دے دلائل سلور اور باقی درے درے اشیاء پرے کی پیش گئی دے بس درم بابو کو رہے درم باب دو دیر شاید نہ درے ہو یا پورے پری آیت کی بیا مخنا دی باب کی مخنا ترقی دا وہاں تم رہے چیری کم آیا اولس خبریں پیش گئی یو کو پڑے کہ لس آخری دلائل بیان درے سلور مخ پیشی ہو لس پری کی اتر سے آپ کی دباب تو گو رہے سلوے خیات کی کہ مصیبت کے خدے بلے سا حالت پخلا گواہ پک سلوے خیات کے کہ اللہ دنواری نسب بے درکی اللہ درکی کا نہ پنزو سے آپ کے مانا کم شے تو پائے کی دہل میں غیب غیب دان صرف اللہ ہے کلیات و جزیات تو لغت مالی شپیتا آیت کی دشپے خوب دربان آرا والی جام بیداری یغا یو شپیتا آیت کی قاہر پتا سو اگر ملائک اگر آجی اور درش پیتا آیت کی نجات پر تم کے ظلمات نہ صرف اغریں سلور پیتاعت کی قادر دیں پازابن رالے گلوم لے قدرت دری گیارو سدرے ہو یا سلور ہو یا کی پاگے کی ددی دلائلوں مجموعہ خلاصہ پیش کرے دا خالق داسمان کرے بالحق کن فیکون طاقت دری عالم الغیب و شہادت حکیم و خبیر تعلق آخری دلائل پری باپ کی بروڑی ترنگ دے باپ کی زجرو نہیں لکمک کی زواجر دب دل زجر دے جو کم سلو خیات کے نہ دیر سے آپ سے عورتوں ہیں اغسر تقزیب کی بلایات کانوں اشارہ گان دایا زجر دیں اور سبب تقزیب بلایات بس زجر دے بڑے کی رسوش پکش کے تائب کے انتم زجر رٹنا پیش کی بے تقزیب تقزیب کرے استا قوم تقزیب کرے دادو بڑے باپ کی زواجر پیش کی ابتلا پیش کی بے نام و نقم دو سلو خیات نہ چگور دخدے دو طرف نے امتحانات بھی کرے کل نہیں متو نہیں نہیں متو نہ خوش کل دائے شکریہ نہ کہ نو دخدے عذاب امراضی نہ ساپ وا ہلاکوں کی تباہوں کی بشارت پیش کی ارت سلی خیات کے ہوں مختصر کہ بس ایمان ہے اصلاح چپکی نہ خوف و قزن پہ نشتہ تقریر اخروی مختصر نہ سلو خیات کے کہ تقزیب کی نہ عذاب بپراجی اور دے باپ کی بیاض درست سوالات تو جوابات بھی آقا کا طریقے تعلیم دی پنزو سے آپ کے قل قل قل ابدر بیان پرے کی ترغیب پیش کی بمالات الماحدین غرب توحید والے چیز آب شڑے نہ ولا تطرد دو پنزو سے آپ نہ دی انہیں شڑے بلکہ دی سرد دوستانہ ساتھ ہیں دل طبیا غذب قید تشجیع اللہ تبلیغ چکم تم عاقبات تبلیغ ہوئے دری پنزو سے آپ کے وہ کزالک پنج پنزو سے آپ کے ان کزالک دیکھ نور سلور طریقے تعلیم پکل کل سرا چارش پر پنزو سے آپ نے شروع ہوئی پک پنزو سے آپ کی دزل قل لے دو طریقے سے وہ پنزوس یو قل ات پنزوس کم یو قل سلور طریقے سے زجر نام مکھنی صاحب کا حکم دے پڑے کی پذان تارتلو نہ مجالسر دال شرک نہ ول بےدر کم مجلس کی ششر کو بےدر تھی داغے نہ بلر ساتھی کہنی نو نصیحت بہت تک ہے ایسے بول سر نہ کہنی داتش پیتا نش پیتا آیت کی راجی آگے پسی اور تفریح سے اخ رہی تفصیلی بھائی اور یا آیت کے پاگے کی رد شفاعت تحریم نے تو طریقے سے جا کے بندی کڑی نتیجہ تو دلائل فرد شرف دعا یو آیت کے سلورم باب چلے اگر یہاں شور ہو دے دارے پنجا آیت نہ تر نوی آیت پورے سلور ہو یا نہ نوی آیت پورے پانے کی دلیل نقلی پیش کی تفصیلی دے ابراہیم علیہ السلام نا گور ابراہیم نے شرک رد کرو پلا تہلو گمراہی مکوا قوم تہلو شرک مکو ہے گمراہی مکو ہے ابھی وہ سر جگڑ اکڑا لیکن دلیل سو آگے سر اس نو جگڑ کے پڑشول یا دلیل نقلی جمالی دو ولس پیغمبران پیش گئی رد شرک نہ پنجا کی آیت نہ یواز ابراہیم نو اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام نوح علیہ السلام الاخری ڈاٹو لگو صدی پر توحید لے گلی شو کدی شرک کرے نہ ملو نہ بت برباد سے ہوئے توحید چلی گرو نہ تم داغی دا ہدایت اقتدا کو تم دغم مسئلہ پیش کرو آخر کیا اگر ترغیب دا توحید دے نئی آیات کی کہ بیان دا توحید کا دار الانبیاء لار دا گرو دے باپ تاصل کی دلائل نقلیہ ہوئی یہ تفصیلی ولس اجمالی لیکن سنگ چی آخری دلائل پہ توحید گواہ دی ندامگیا واقعات نوم پہ توحید گواہ دی پنزم باب چلے هغه بیا پر یو سل څلور آیات پورې دی. پر یہ باب کی بیا زجر دے منکرین ہوتا ہے سلور نوی آیات کی ما قدر اللہ دا خدای قدر نہ کی دا مانزل نے انکار کی دارنگ سلور نوی کی داسری ازلم دی ولی پا خدای درو جوڑیں او امونگ توحی کی امونگ ام داسی کتاب نازل ولی شو دو زجرون داری ایا زجر با بیاو سو سلم آیات گرانی غرض اللہ المشرکین بالجن والملائکہ اغم زجر دے چھو گورا خدای سرم پیریان و ملائکی شرکان کری دے زامن والا نسبت کی مینس کے ترغیب للقرآن درے نوی آیت کے کتاب دے منزل مبارک کتاب دے مسئلے دے توحید دے پارا نازل شیر ہے چھ خلق تے بیان ہو کے پری کہ تخفیف اخروی پر رد شفاعت قہری پنجن یاد کم نے قیامت تراشی نستاس و شفاعت سنشی کو لے ولی تاسو دخ در سر شریکان کوائے پر نیت باندھے چدا زنگ شفا دے پنجم باپ کے بیا پنجا آخری دلائل ذکر کری ولس مخ تیرشو پنج ورے کی اسپد نہیں آیت نہ شورو فالق الحب اغرے فالق الاسبا اغرے دستور انتظام آگے چلے سرسد مستقر مستودع علم آگے کر دیں باران غوری بوٹیا کرو بالسی بیام تاسو گور خدا سر شریکان جوڑا پگم بار چنے اگر یاد یوسل ولس نہ شور ہونے یوسل ولس آپ کو لے دیں پر یہ باپ کی اول اغدرے میں قید بھائی کزالے کا سرا یو سرش پگم آیات تھی اور پسی طریقہ دعوت تھا یو سر نہ آکے خلق بے اعتراض کی ہو تو صحیح طریقہ دعوت تھا سلورم قید تشجیع تبلیغ دوبارہ یو سب دیار لفیات تھے دشمنان و قسم قسم راپاسی کو خیال ساتھ ہے بیاز زجر بھی یوسل لس کے پائے کے رٹنم پیش گئی مینس کے اقسم باللہ جہد ایمانم قسم نے اکولا اسے منی نا بیا دعوت بخر کے تحکیم الى الکتاب بالکتاب کا رازہ دخدے پر کتاب فیصلہ کو دعوسی اول حساب مینس کی آیت غسلور اور آیت چنے آیت دا توحید دا مخت سر متعارف دے منگویل فائے کے خلاصر دا دلائلوں دلائل اخلی کیا آسل کی وہ لسم آخری دلیل ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لمن ما فی السماوات والارض قرآن دا عربو دا خطباتو پر طریقہ نازل شیر ہے پرون سر تیر شیر قل سیرو دغه یو یولسم آیات دپرون سر دیں مخکنی باب سرا قل سیرو فی الارض داغے سر اور تسلی سر متعلق دے رسولانو پر استفزاز شیدا نو خدای پاک قوم عذاب را لے گلو او گورے کن او گرد از مکہ کی او گورے چھ سرنگ و انجام داغا چا چھ تکذیب دا توحید کرے رہے قرآن ویلی او گرد از مکہ کی سفر او کہیں او مشہور ادار چھ ان الاسفار توری سل اعتبار و تفید الاستبصار سفرون سلیل عبرت پیدا کی اپو پیدا کی کچھ اگرز باب ثانی دا قل لمن ما فی سماد نشورو دے پردہ دے یو خطبہ ختم شوا یو تقریر ختم شو دے گنا گویا کی بد تقریر شورو دے چھ بیاو گرے دے ناغی نے اور تپو سکا دے تمغیر دلیل تراسی سکوتی ہوئی وہ آیا بچا پہ اختیار کی رہا شری اسمان کے عزما کا کیم دتے اختیار مند سوکھتے ہو آئے دی گلی چپ چل کر دام نش ویلے چبل سوکھ دی دام نہ ہوئی چوک دہ رہے والے خپم دی بزت کی دی تو پکڑا ہوا ہے کہنا چل خدا پارا اختیار دے بس ہو گئے کا تمالا نہ پھر رحمان لازم کے اللہ بزان بانے میں ربانی دے ایمان والے اور پارا دام سلوما نے چخد دربان رحمت کی دے تلزو میں رحمت دپار دی ایمان والا ہوئے تھے ذکر یہ سورت کے سلور پنزو سیاد کی راجی وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَتَبَّرَ رَبُّكُمْ وَلَا نَفْسِ الرَّحْمَانِ مومنان چراشی نوتوایا تاسو رب زان بانے تاسو مہربانی خیرام سورت عراف کے اور سلشفت پنزوس کے خاص ہمیں ربانی گورا فساد کو وہ آل الذین یتقون و یؤتون الزکاۃ و هم بآیاتنا یؤمنون خاص کو مزہ رحمت اگر کسان اللہ چیزان ساتھی دا شرک نہ ایمان لریم اگر مطلق آیتوں نے چیز کہا مقید دی آیت مطلق کرو لگا کتبا علی نفس الرحمہ مان لمن یؤمنو لزوم رحمت چرے دار مومنان دا پار دے نقام خواب تاسو جمکی روز قیامت تشد بکی نشترے قیامت رات کے ناغ کسان خسرو انفسهم الذین خسرو انفسهم دا خویا بدل دیں دمخ کی ضمیر مخاطب دے اجماع کم نا جمع بکی تاسو تاسو سوکیے الذین خسرو انفسهم فہم بجدا کلامی یا الذین خسران فسوم دا مبتدا متضمن مانے دے شرط درا فہم لا یؤمنون خبر دے زانی چپ نقصان کے چولی ندی مان نہ روڑی دے تو تعریضات ہوئی یہ خلق و قدام سلم اون مان لا پتاوان کی بروز خسران کی بروز گورے مسلو مانے بل دلیل له ما سکن فی اللیل والنهار وله ما سکن فی اللیل والنهار گورا مکہ دا مکانات تو تذکرہ وانو دیتا دا زمانیات تو تذکرہ ہوئی مکانیات صرف دخ دہ سر دی، زمانیات تم دخ دہ سر دی، لیل و نہار تو زمانی ہوئی کن. سکنہ کی دعا احتمال کل سکون نہ محفوظی، کل سکنا نہ محفوظی، قدرت دہر سکون نہ محفوظ کی کنا نبیام کا مکی اصول کے لو طریقہ من قبیل اللفت و عطبنا و مان باردن والنحار سرب باللفت کے دے و نشرف النار خاص اللہ اختیار کی دی خواہش آرام کی دش پہ او خوری کی دروازیں و نشرف النحار دروازے دا خوری دن کی او دش پہ آرام کون کی ہے ذکر وز شرا دائے پسیفت کے نشور راوڑے سورہ فرقان کی وہ سلو خیات کی ہوئی وہ الذی جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا روزے دا نشور دا پارا کر دو لے ورنہ شرف نار بہت سرکے نے دد کی بلا توجیم دارا جو سکنا کلد سکنا نہ محفوظی ہوں لکا عدلت ہے دمت ہے اسکن بیا گولے تقدیر تاجیت نشتا ہاں بولے مانے دا سچ اوسی پش پکے اور بروز کے دشپے اور دروازے شکم خلق اوسی عباد دی دا ٹھو دخدہ بے اختیار کی اللہ رسول مطلب داؤ دا ٹول مکانم مکانوں کے متصرف اللہ اور زمانیات کے متصرف اللہ اللہ اڑی راڑی لکاوت دلیل نمو خلقا و جعلا دام دائر قبیلے نہ شدہ ہر کل ستتا مسئلہ بیان کے اس پر پتا بانے سے شبہ راج دیا دیتا طریقے تعلیم ہوئی کل بدست آتا ہوئی گلے کے نہ راز زمگ دین ترا شما مونگ چ سکو دا سوایا تب اور دسوائے آیا سوا دا لانا انہی سب مددگار چاغ پیدا تو ان کے داسوان دزم کے رہے آگا نہ دے غیر بچا تو ولی ہوئے وجی مانسی کارتاز مشکل کشا مددگار ہاں دارے چلنا خوراک ورکی مخلوق تا اغلا نشی ورکے رہے ہیں یو تعمو لا یو تعم اللہ مخلوق لخوراک ورکی لخدہ لنگر چلی دائے سکنوی چیز انگل پیرانم لنگر چلی نا نا تا پیران لے خطا سوڑائیں نزکا چلی اولا یطعم خدای لے سوک سوار کئینا اغلا نشور کے رہے اوک تام تنے محتاج دا فرق دے خالق دے مخلوق مخلوق کے یطعم ورکی ظاہرین خدد دے مطعومم نے کن اور اللہ چلے یطعم ورکی مطعم دے خو مطعم نلے دیر سڑے پریدی و بلری جی تام ذکر ذکر کر چرام خلق و مقصد سڑے خیٹ رہا روڑا ہے رہا وہ تام جمعار کو اللہ نے دبت دربار کی ولی سرخ کتک ہے وہ ڈوڑا ہے رہتا نا ڈوڑا ہے وہ خدا ادھر کئی بیاور صدی ہوئی نصر چل لے کر تزم گا مرگرے شیخا مرگرے شکانا تو اس دم گناہ نے جواب دار یقیناً ماتا مر شہرین چیم دز داول داغ چانا چیزا اللہ توحید منین ماتا ہیلی شویری چمکے گا مشرکانوں دردلینا انیو میرتو زمان مورم مامور چی خلاف دا امیر ننشی کولے سرنگ زد خدای دا امر خلاف حکم دا مسئلہ دا خدای پا امر او پا نہی سر راغ لے دا امیر تو بے توحید و نہی تو آنے شرک حاصل دا ہے سرنگ استاس عمر گرشم درم دیدا ہوئی نو کارگر مرگر شکن دام رو نہیں واسی من شرط استحباب دا پاری مستحب شیوی کسڑے پری دین سے گناہ کو پکے نہیں پریدنا خیر دیوا جواب وطاو کا یقینن زیرے گم کنا فرمانیو کم دا ختم در مقبل آزاب در زلوین مانس سے دادا سے عسیان نے پتی کی دلوی عذاب خطرہ رہا دا معمولی گناہ فن رہے جس سے گناہ صغیرہ کی کبھی رہی اگر دا سے عذاب دے جمعی صرف آنو یوم جنفا قد رحمان آسوک چوڑے دے شدانا عذاب پتہ غروز رحمک اللہ پاغم رحم دبدے عیدہ شدد عذاب نے بچ کی کل رحم ساتن دوئی گن دا خدای دا رحمتون نئی اور رحمت دارے چرا عذاب نئی بچ کی پا قیامت کی زکم گویلو دا رحمت خاصتا مومنان دا پار دے دا کامیابی خو بالکل اخکار رہ گا حاصل دا چو خلقو تاسو پدی خبرو مارا کامیابین آڑا ہوئے دا فوز و دا رحم دا لارنہ میں بلکو آڑا ہوئے بد دلیل و تپیش کا رد شرک سے تصرف کور سی اللہ تا تاس ضرورم لگی او کو غٹی بزر نے آن گے لے نہ کرا مانا کورو کے زرری او کا غٹ زرری خدای تے نسبت ہو کو ایم سس کلا ولی اصل کے مشرق بانی سے تکلیف راشی کا ناغم وہی دا تکلیف دا خدای دا طرف نہ لے دا تکلیف نسبت خدای تکی رائے نسبت کی اللہ تک نکت تکلیف دربان راشی فلا کاشف له الا هو نشتائی سکھ لڑکوں کے دائر سے وعد اللہ نام مشکل کشا نش درے ذرا لڑکوں کی تو مشکل کشا ہی پپارتا ہے کہ دیوی مشکل کشا علی مولا علی مشکل کشا حسین نانا فلا کاشف له الا هو سوک لڑک ان کے نشت سوا داغ نام یو مشکلات لڑک ان کے داغ داسی سور یونس کے فرمائے لی پدی الفاظ و یو سلو آیات کی وَإِنْ سَسْكَ اللَّهُ بِزُوِنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُمْ سوک لڑکو لیشی مشکلات بل سوکے نشی لڑکو لیشی تفسیر روح المانی دلتا دا شیخ عبد القادر جیلانی دا فتوح الغیب عبارت پیش کرنے چ پتہ لگی چ دا پیرانو مدا وصیت کرو ان من اراد السلامت فی الدنیا والآخرہ فعلی بالصبر والرضا وترک الشکوى الی خلقہ وانزال حوائجہ بربہ عز وجل سوک چغاری سلامت یا پر دنیا آخرت صبر دے کئی رضا دے کئی مخلوق ترے شکایتنا جتنا نہ پیش گئی بلکہ جتنا دی صرف رب تا پیش گئی اولیاء اندارے لیا لیرگت کلام دے دا اور حدیث ماغا پیش کرے دارت ابن عباس عزتان تفسین باللہ اذا سال تفصل اللہ کل چغاری ندختے نہ گواڑا کل مدد گواری اللہ نہ گواڑا وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اکور سی تا تس خیر خیری فیدی صحتی عافیتی مانداری درکول شکن ازک چی اللہ رے پارسی زبان قادر ددی جزا سن کے پڑتا چار سورت یونس اغیو سلوایات کے وان کا اللہ تعالی سے خیر در رسائی اغا سوک لرکول شی نال تئی فلا راد دل فلیم لا راد دل خیری فلا رات دل فضل دلہ فضل سو کو واپس کو لے نشیم جب تب میں بے خیر فلا رات دل خیری ہی دان خیر خسوک نشی واپس کو لے کر مالک د ضرر لڑکوں کے د مشکلات یو اللہ مالک د خیرا و سلم صرف یو اللہ دیکھ دائیں شرط نہیں دی فلاں کاشف لہو اللہ و علی و بابا و فلان و فلان نہ صرف اللہ رخب ذات استثناء کرے گا. دارنگی صورت احزاب کے ولد سیاد کے ہم فرمائے لوں مالک دنف ضرر صرف یو اللہ ہے بدسک نشی کہہ رہے ولد سیاد احزاب پائے کے ہم دوار طرف ہے ذکر کری سداد اللہ اختیار کی کل منزل الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحما سوک دے کم ولی دے کم بزرگ دے چتا سب بچ کی کفرے تکلیف راولی سکم بچ کولی شی نا سورہ فاطر کے اندر سیوئی اول کے دوائم آیات دفاتر ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ رحمت دروازے چھ کلاو کی نسو کی بندو لے نشی اچھ بند کی نسو کی کلاو لے نشی دب دے پکی دا پیرانی پیر دا پیر بابا دا بزرگ بزرگ استثناء نہ کرے کیا کھولش حسر کرے دا لا الہ الا ہو لا کاشف الا ہو دا لا الہ الا اللہ مانا دا دا لا کاشف لہو الا بدلیل وہو القاہر فوق عبادہم اللہ تعالیٰ دے زور اور پٹول مخلوق باندھے اور ترے دا بندگان وقبلون اللہ رے حکمتون والا خبردارم اللہ تعالیٰ رے زور اور القاہر دخدے امر زور دے چاش کرے ہوئے سوال دارے چی زور اور دے بیا خودی دا کافران زد تباہ کی گئے وی وہو الحکیم نہ حکمت رے کنا سر حکمت نمشتا کنا فوق عبادی دا بندگانو دا پاسرے سنگ دا پاسرے الخبیر خبردار دے بحقیقت دریبانی اللہ فوق دے خدا دا متشابہات نرے لفظ دا فوق زم قصیدہ مالیہ کیوں ہوئی ورب اللرش فوق اللرش لیکن بلا سے تمکن ورت حالی منگم داخی دسا سوچ اللہ فوق دے اللہ بڑا دے پر تمکن و ارتحال صفت بول سر نہ کہ فوقیت بخمانی کا تفسیر روح المانی دا عبداللہ ابن رواحا اشعار ذکر کری لی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مخ کے ویلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مخ کے اغسط اشعار ویلو وی اصل کے خپل خزی دے بدنام کرو دا وینز سرا نو دے راغے دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مخ کے خپل صفائی کولا اشعار وی شہد تو بے ان وعد اللہ حق وان النار مسول کافرین وان العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمل ملائكه شداد ملائکۃ الالہ مصومین عاشر نے ہوئے عرش دے دو بو دپا کرے اور عرش دپا کر رب العالمین نے وہ تکڑے عرش ملائکو مضبوط ملائکے رکھ رہے ہیں پیغمبر پھر رد نہ کرے فقره علیہ السلام حسان بن ثابت و مشار ویلو شہد تو باذن اللہ ان محمدن رسول الذي فوق السماوات من عليم ز دعائم پڑے پیزن اللہ چ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول دا غذاب تے چرا اسمانو نو دپا کرے دبرینا رسول الذي فوق السماوات من عليم روح المانیو ہدایۃ الفارغس وم جزء مطلب دارے چداری متشابہات سلف دو داغی قول پر ایک اسلم نے ظاہر بانی گا ایمان لرو ظاہر درے بانی ایمان نے باقی حقیقت بانے اللہ پوئی گی پائے کہ ان کا باس نشکو لے دے بارہ سے تشریم تین جوڑ نشی بیا قل لا یشین اکبر شہادان بل شبد ایداوان تو چدا مسئلے کے نستا سے گواش کریں دا ادرتا ہوئی تو چدا نئے مسئلے کی شروع اکڑی سو گواہ رشتہ پڑی اور زمگستانس کے بہ فیصلے سوکھ گئی اور زمگستور مجانس کے بہ سوکھ فیصلہ گئی تو آیا کمیوں شیرے کم موجود دے آیوشین من آیا موجود دلتا شیب مانے موجود کم دا موجودات ہونا غرطے پا گواہ ہے کہ ان چتاو ستے پیش کم دی غریش والی تو اللہ رہے کا نا ناغد شہید فیصلہ کہ ان کے پمین زمان پمین ستاسو کی دا خدا شہادت منے نا اللہ گواہی کئی پا توحید باننی زمان ستاس مینس کی را فیصلہ دخلے کدی دا ہی چخدے کم دے کی گواہی کرے دا اللہ پا کم دے کی شہادت کرے دے فیصلہ کرے دا و اوحی الی حاضر قرآن کرنا شہیدم بینی و بینکم فی اثبات الوحدانیہ والبرات عن الشرک اللہ پدے کی گواہی چھے توحید ثابت دے سن معلوم نہ واحد شیر مارتا دے قرآن دا سر پارا دا پار دا توحید لیوم زیرا کمبی واحد شیر دے قرآن چیر درکم تاسلرا خبر درکم تاسلرا پر یہ قرآن سرا دے پا مقصد سرا چی توحید دے نیشاپوری مداسی ہوئی ابلغکم ان الدین ہوا التوحید والشرک مردود مربوط مانا نہ کر اللہ فیصلہ کی زماستاسو ترمین خدای سنگ فیصلہ کی داغ قرآن نے اب قرآن مالتی لراکڑے لیون زیرکم بیم چتاسو پہ خبر کم پہ توحید باننے اس پہ سوال اللہ تجدہ قرآن صرف دا موجودہ و خلق دا پارو چکم پہ مکہ کی مدینہ کیوں گا دے نور دا پارا بل سے کتاب پکار وینانا ومن بلغ دامن بلغ عطف دے پکم مانے یرا در کوم خبر در کوم اتا ستائے موجودا ہوں اور ہر اچا تا چرس یا غطا قرآن تر قیامت پورے قیامت پورے چیچا تا قرآن رسی نزد آغا منظرم نزد آغا منظرم پتی سرے مرزا غلام احمد دمین دویز سخا ختم نبوت ولی چی چال قرآن رسی اور رسی دل دے ترو سر آروان دے قرآن کرن نو نظیر سوک دے پدے قرآن سر نظیر اصلی سوک دے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمینس کے بل نظیر تب کہ جترانے کرن ومن بلغ دے لوئے شدار ٹول دنیا کتاب دے بھائی آیا تاسو کا بیان کا صرف تحسرا لہا نورش کریں فشدونا دا پوئے گئے دا بیان کو لے خدے پمر کر تیا کے نور مددگار آئیں نور مشکل کشا فریاد رس دی تو گلی دیا رو کنا تو ایز خدا بیان نہ کوم تو ایز خود توحید خالص پیش کوم جلا دے الہ یو یو دے نو بس بیزار داغن چتا تو خدے سر برخ والا گانا اعلان برات ہر خطبہ کے اور بیان کے بیان کی ترقی راضی ہاں تاسو آئے تا گواش کرے یہ گواہ خود تمام پیش کے چل رہے کہ خدے گواہ رہے تھا خدے سنگ گواہ رہے قرآن گواہ رہے راجب کو قرآن فیصلے کو تو انسانوں کی رد گواہ ہے اوش کرے نیکان مولیان دلیل نقلی دن نیکان آ کسان چمگائی لے کتاب ورکرے رہے ناری پی جنی ہم دے قرآن دے توحید و دیس رسول اللہ رحم لکا چی پی جنی زامن اقبل عقیدہ پی جنی کنا یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم تفسیر فتح بیان لکھی یعرفون النبی اول قرآن اول توحید تو نصر لگا توحید کی جگڑا کوئنو نیکان مولیان پی جنی دا نبیم پی جنی دا قرآنم پی جنی ما تمک کیوئلو آپ تینا شراشی نیکان مولیان مرادی پا مکہ کے نیکان مولیانو کم مرادی دا حبش و خلق اچھی مان راو راو باز باز اہلی کتاب مکی تراغلو باز شاز نادر عظیم من لو بلا تنام الکتاب پا مکہ کے سوکو مکہ کے ورقہ بن نوفل دا سے خلقو کا نا ورش اغینا تپو سکے یارکونہو کما یارکونہ ابناہم دی تو مرگرے ہو خائم انتا گواہ ہو خائم یو گواہ دے اللہ یو گواہ دی معاہدین علماء حق پرس علماء زمان مرگر جو ہے نکم کسان شزان پا نقصان کیشو لے آگی انمانی مکی اللذی نا قصیر انفسوں میں ویلو اغد آمیان پا بارکی آمیانو کے چکم کسان نمانی زان پا تاوان کے واجو دارے پا مولیانو کے چکم کسان نمانی دیسے کو یہ چھتا ہے مولیان زمان مرگری دی مولیانو کے ہوتیرستا مخالف دی نمانی ویشن نیمانی نو خو خسیرو انو خو سامو کن اے خو زان پا نقصان کے واجو زمان سے تاوان خو نہ دیکھ رہے زان اولے پا نقصان کے چولے رہے آیتوں مربوط تھی ومن نظلم سبب دو خسران بی طریق الاستفام دم بیمان و قلق و زان پا تاوان کے ولی واشو زکا سوک دے لوے ظالم دے داغشانا چی جو رہی پا اللہ وانے دروں پا نسبت دا شریک سراغتا یا درو جن کی داغا آیا تونوں دا توحید لرہن دا دنن لوے ظالم بی بل نا افتراء اللہ قزمن سی بنسبت شریکی لے خدای سر شرک یو خدای پر رضا لے اللہ پر بانے خوشحال لے او قضو بیاتی یا توحید آیا تو نو تبینے نو دین نمانی لوی مرض دری تکذیب ہوگا ددن لوی ظالم بن نشتا آر کرے چھرے ظالم شنن نو لائف لو ظالمون یقینا ظالمان خو نشی بچ کے لیں نو چکم نہ بچ کی گی نو اللذی نا قصیر وانو خوصا ہم بستا ہے پزان پا تاوان کے واش ہوگا زان تاوان کے ولے چولے ظالم نے ظالم نشی بچ کے لیں وَيَوْمَا نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا دا اس تخویف اخری بنے مسئلہ متعلق دیا مسئلے دا توحید سرا افترا اللہ کذبن بے شرک اللہ بانے دروغ جوڑی نسبت دا شرک آگا تکی جی رخ دے شرکان اشتریں اللہ ویلی جی اشتریں اللہ یہ قیامت کیوں گورا چدانن چکم کسان دخدین سوا نور ترا مدد شوئی اللہ سر برخ والا گرنلی دی صداری گرنلی ذمہ داری گرنلی نکل چراجم کو منگلا ٹول ابوئی دے مشرکان تا اینا شرکاؤں کم اللذین کنتم تزبون دایت اصل کی داغی نیکانو پبارکی زکم ویلو شرکا کلا نیکانی کلا بدائیں نیکان خورسر نزدی دا بدان خورسر نزدی او مناظرے اور سرکے فرض قیامت لیکن کم چی نیکان شرکاو چاہ عیسیٰ علیہ السلام دا خدای شریک کرو چاہ انبیاء دیا دا خدای شریکان کرو مشرکان تب اسشو استاذ مددگاران چتازو گمان کو دائے کو لے چیتا شرکانی تزعمون انہم شرکا تا دعو کرنے چیتا دا برخ خاون لے ادے رست بھی زموار دے بادو زموار دے اسش بل رائے والے دا مشرکان چی گیر چاپی رو گوری کرنے ناغی بہتا ملاؤن نشی یار آغستش و بابا سے چمون بہتا نظرانی شکرانی پیش کولے امون بہتا چگے والے کو نشتہ جوڑ خواہ نصم آدم تکون فتنتوں میں لان قالو واللہ ربنا ما کننا مشرکین بیا ونی ددی جواب ددی بانا ما سوا ددی نوئی بقسم پا اللہ چی رب زم دے من کو شرک ننے کرے فتنی نہ مراد ایک سر معذرتہم و حجتہم فتنے اور تذکر شدا کو جواب جواب نہیں کرنا اس سر والے پورا تو دا جواب ان دا گمراہ ہے رے ذکر اور تو فتنہ ہوئے ہیں دا دروغ دے دروغ تو فتنہ لے لیجیے دی بتا ہوئی کہ قسم دے پر اب زم گم گا شرک نہ نکڑے سورت حامی مومن کے در شرک تفسیر دے اب دو گو رہے در ہو یا سلو رہو یا کے سم قیل لہم انما کنتم تشرکون من دون اللہ ساسو شرکا سشول دخ دینا سوائے شد عذاب نہ ہم بچ کی کرنے قالو ظلو انا لاول بخودی ہوئی رخشو زمنا حامی مومن کی ددی ددیر حیبت تذکر مخ کے ہاں پھر ناری اس جرون اس دامک کے تیرشوی بکے گا سڑے چپ حیبت کی کرنا پزان نہ پوئے گی وہ جواب ہم نہ پوئے گی نو لاول ہوئی ظلو انا رخشو اللہ نے چاہتا شتر اشتا کو رخشی نہیں اس لگ پہوش پل یار دام سے ہوئے رخ سو کو دام آنا چمگا شیر کرے دیکھو نشتا اس چورا کا زر بل و بل نا نا نا نشتا خیال ام نو لم نکو ندو من قبل و شیام منگا دخدین سوا ددی نمخ کی چاہتر آمدد سے ندی ویلیم انکارے ہوگا درد آگا انکار یا ذکر کرو جواب ادارے چھو اللہ ربنا ما کننا مشرکین قسم نے برب زمگا چھمگا شرک نہ نکڑے نگور آلتے ویلی چھ لم نکن ندو من قبل شیا ددوی ربنا واللہ ربنا ما کننا مشرکین نالتے ہیں شرک تفسیر کرو شرک ستوئی دے دوار غیر اللہ توئی گن دب بلانا دا غیر اللہ بلن دا غیر اللہ منگا نہ کرے داخو شرک نے دیدے کی او بلد توجیم نہ پر یہ توجیبہ نے خمک کے اعتراض ہو ہم جواب دو شکر دا خودی شرک پٹ کرو خدا نہ پٹول کے دیش نسا کی مویلو پٹول بکئی خو پٹی کی بنا دویم مانا دل تدارا دیوے واللہ رب ناما کننا مشرکی نمانی فی زامنا سشو ساسو شرکا مددگار دیوے قسم پا اللہ ربا منخو نو مشرکان بقبل گمان منخو معاہدین منخو اے شدار بابا نے چکواری طواف چولک ہے رامدت سے اور طائم دا کو توحید دے دا وسیلی من خدا پڑے مانے کا من کو شرک بنیت بہن نہ کرے دا شرک بنیت میں نہ کرے ہوئی انظر کیف کذبوا علی انفسہم فرمائی گور کنا تعجب پہ نظر دا قیامت کی تا متعجبانہ نظر گورے اور تھا سرنگے دروگے پپل زانون پذان درو گئی شرک کڑے ہوئی ماں نئے کڑے پذان درو گئی ماں خوشرک دا توحید میں دادی زکوئی چزلان و ماں کانو یفترون غائب بشی دینا غا معبودان شری زان نے جو کروں زل بمانے غیب اوبر ددی نیکان پیران معبودان جو کرو کرن اگی دس خبر دیا خلار جنت طور سے دی پتش میدان پادشول دی سر پر جواب نشتما سوا دینے سے انکار کئی مانا او خلقو زان پویا کے کم اولیاء بزرگان تچنندہ مدد شوائے سباب سر دی بخوا کی نہیں پا انکار بکین انکار بس فیدہ ندر کئی ہوئے غلانو ما کانو یفترون آبدی نروک شیخا آراف کے مراجی دریپل دو سے آت کے سختے کے خود نروکی کا نا یری گی دے دو پنزو سے آت دیں تا فحل لنا من شفا فیشفعو لنا اور نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل قد قصروا انفسهم وضلوا عنهم ما كانوا يفترون آیا شفاعت کرے سپارشان زمغسشول اولیاء بزرگان چرت لاڑل اللہ رخ شفینا وضلوا عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع الیک دا طریقہ بیانی چرا کم خلق تتدا مسئلہ کہے گا نا من ہم ذکر گور من ہوں تقسیم دا پارا جی مقابل بل من ہوں حذف کرے یو مانا گا سچ کر دا مسئلہ بس زور شور شوروں کی کا نا من ہوں ملا استمیل بال وزن ہو تختی کہ زیشی زوتی مارا دا سمسا لے گئی ومن ہوں میں استمیل کو بال بد تغدریم یارس تو وہم ینہاون چراغل رے دغ پمان دم ان ہوم نے نہ تقابل بسی شی باغی پری کسان کس طرح چ وقت دیتا تھا کل سے تو قرآن بیان ہے توحید بیان ہے ندی وقت کے خود راضے چ وڑو چ دے سو ہی وے اس آئے سی دی وقت کے خود نہ پڑے پوئے گی اللہ انا دی کی رپوئے استعداد ختم شے ولی گرزولی منگا دی پزنون وانے پر دیم دپوئے دا قرآن نا وغبنو دلی کی درون والے اکوینی دی ہر نخا دا صداقت درشتین والی نیمان پہ نروریم وقت دی لیکن دی منینا دا تقدیروں مینو میں استمیلیک ولا یؤمنون ولی ذکر چی جاننا لا قبول قلوب مکنتا ان یفقہو ومانی مانیاتا ان یفقہو دا پردی منکا ان کی لی دلید پوئینا دا پردر چی ختم اللہ لا قلوب ام کے تیر شیر وگنو کے درنوالے دے کانوی حق پر نلگی خم ادرونالے پکی براغلے بشیر کی قیسو بانے داغین غوگو نظر ڈک دی توحید خبر دکا نہ ہوئی آیاتنا دلیلنا د توحید پستر کو مانے مگوری نو ایمان پہ نہ روڑی دا سے قل کو تقوا کی خیخا دل زدیان خل کو وگی یخی یخی حتان وگی دلر نے یخو چور کے داس کھڑے تقریر کی چور سوئی نہ حتہ جاؤ گائیوں جا دلوں پرائے چتا تنزدے راشی نو جگڑ سر گئی ہاتھ دے دعوت گورا سچ مسئلہ کہیں نو دلر نبی وگی یخی بازی زدیانو حنا دیانو نو دیابر امینس کے لگ لگ رانی زی رازی رانی زی دا جگڑ دا پارا نی زی رازی اعتراض دا پارا جدال قیمان سا اعتراض پہ وائی دا کافر بیان دا جدال انہا دا اللہ ساتیر الاولین نلی دا تاش سوے مگر کسی دی دا مخکن ہو تے پمچسپان گئیم دا مرا تسنگا قرآن ہے قرآن کے دا بوتانو دا مشرکین مکرد دے اتے لگے پمگ پاکستانیان میں لگائے تے پمگا لگائے چھے بابا لے سوکزیاں مشرکی دا کو دارشان حضورو نے دی زڑی قسی دی دا جگر ہو سم کہی کر تو گورا قرآن دے پمگا ہو لگا دا ہو قسی دی دا مخکانو افزمگا ندی ارکلے چھے دا جگر ہے شورو کرن وہم جنہانان دا جگڑ مار خلق دیا من کول کئی دا قرآن نا دا قرآن نا و دا رسول نا خلق بندئی چو خلق و مزے و لفالا تحریک شوروں کو شریان با پاسی شور بجور کی دا و خلق و توئی من شے مورے لا تسمعو و ین اونان ہو پخفلتنم تفتیم لرین جی ہاں پرم ساگر والی روان سے اوقل کو تری زی زی منا دل تو وقف دے تب کپشی چرا ماں تقریر سے روکڑو اتگور خلق نان لاڑن ارے یہ کوئی وابڑا ہے اصو کو گیرا گلے ڈاکی جاسی میاں علی خواہ کی یو زی کے ماں تقریر کو روکڑی کے یو سڑی بوتلے ہوں خل کو تے کھینے زکا سڑی سر تبر گے ہو دلتا یہ خیو کھینے بزور کھینو لہا مثلا شورو کے لاول سے تمہید غنتا ہو چکل توحید شورو شو نو ایک کوئی وابڑا آیا ہے بس روان شو لہا صرف دو تن پاد نو ٹو لار تاسو کو آدھیرا گلے اس سمیں مسئلے بکئی نو تب خفش یہ دے دے کی گور دا خونا نہ لار دی لار دی شکر وائیں یحلکون الا انفسهم وما یشعرون نہ تباقی مگر زانو نہ پلخ پوئی گی نہ دی جو قرآن بانے پابندی لگی او خلق تے بن گئی یاد تھا تو زان حلال تو زان تباہ کو لیکن ڈنگر دن سبب پوش وما یشعرون آیت کی دویما معنی ہو بنا پڑے چرا ہم پمان دے من ہم دے ادیتا قضیہ محمل ہوئی کہنا بازی کسان بازی کو غلق دی تا تا پر زدو پینات مخی تیر شل اور بیار سر جگڑی کئی وہم مانے ومن ہم بازی ددین دا سشترین جنہوں نانو ہم چھ خلق منا کئی خلق بندی آنہو ددد ایزانا ددد تکلیف نان ایزائی باز بستاتری ماما بری خپل بری پختون بھئی دالا کئی خان صاحب بھئی اب اجاری پا ستا پا سر چھلے کہ خبردار پا دسو گزارو نہ کہ گرے او ین آنانو پخپلت ندر کی ولی خان صاحب تے منی زی منم نا وہ غیرتیم کنا اسی نپری دم تمام اخ کے بدل سنو آئے پخپلے نمانی گورا وے نو نان اللہ یم ددا سے سڑی صفت نہ کہو تب سب خسڑے شو خلق ددنا د ایزانا کو باندھے ٹھیک دا لیکن پخپل تلر کی گنو زان دے تواکو نو ہلاکی دان نہ پلوئی نہ راسو کو مفسرین لکھی ابو طالب ترو د نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیرو نے بے تو پہن ہونا کی واللہ لن یسلو الیک بجمعہم حتی وسد فی التراب دفینا قسم پا اللہ کتول غنشین تات سنشویلے ترائے جزد خور و بالخ پا سر تکی دم مرشم نفس دا بیامر کما علیک غزازتن وابشر بزا کو قرن من کو یونا پلا خبر صفا کوا پتا بانی سا مزمت نشترے خوشحال ہو سا پرستر گری یخ ساتا کوک پلا مسئلہ دعوتنی وزامتانک ساناسیم فلقد صدقت وکنت ثم امینا تا مالم دعوت را کرنے تو ایچے تم زما خیر لٹے رشتیارے ہوئے تا مان دار یہ وارست دین اللہ محالک انہو من خیر دیان البریت دینا تا ماتے و دین پیش کرنے اور قسم پخت ازم پوئے گم چھڑیر بہتر دین نے کوئی اور نقصان نہ آگا بدقسمتی رالا سبت قسمتی لول الملامت و ہزاری سبتن لول الملامت و ہزاری سبتن لو جتنی سم ہن بزا کا مبینہ حکم ملامت یا نئے دخل کو دکنظر نیرے دے تاب مندرے سے زبستا خصفا مر گرے سب داخل گوئی چھ بابا وہ یرے دے اور تگورت پلار نکت دین پر خودن ذکر نشم کولے اللہ ہی جان دے تباہ کہیں یوں لکھنے اللہ ان کو سو پدے ہونے کی چھ محبت دے صرف بغیر دے اتبان محبت فیدہ ہونے اور کی حفاظت صرف فیدہ ہونے اور کی کہنا وَلَوْ تَرَائِذُ وَقِفُوا لَنَّا نگو رکھ لگ کوئی ڈلے پیداش ہوئے سو غلب دیا سو گدتا نہیں کہ خوجا ہوتا نہیں اور نہ منی دینا ندیل بیا تخویف اوکھروی ولا ترائز وقفوا علی النار فقالوا لو شرطیہ جواب شرط ہے حضرت کتوی نے آغوا اے لدن کیا ہر رائی کا خطاب جو بدر علی شیدہ خلق دور بخوا کے دا کفو سوگری دا قرآن سرچ جگڑی کئی یجادلون ینہون والدی ینہون والدی یو لکون والدی مائے شروع والدی دا خلق بدور پخوا کے ادر ہو جیشی کاغ وقت دے والے علیت کنا لرائے تامرن شنیان دیر ہے بدناک حال بوی دا تبایا وقت دے ولی دا تبایا رزقہ فقالیا لیتنا نردوہم وائی بے ارمان دے چھم واپس کرے شوی دنیا تا اچھ واپس شو تفزیب بنکو دایا تنو درب و شو بر ایمان والاونا ولا نکذب بی آیات ربنا لا نکذب ولی منصوب دے دا پا تقدیر دا ان جواب دے دا تمنا یا لیتنا نرد ولا نکذب دیکھ اصل کی تقدیری معنی ان رددنا لم نکذب ونکم من المومنین منگ واپس کرے شو نو منگ بیا تقسیم نہ کہوں منگ بس صحیح مومنان معاہدین منگ خوڑے را غلطی کرے را اللہ ہی سباب دیدہ ہوئی کیا خدا منگ واپس کے منگ واپس کے ارمان دے چھ واپس ہوئے تمنا بس دے اچھی واپس شون بیا بند کرو تقسیم ابھی آپ شونگا دم ایمان والا معاہدین ہونا اللہ اتنا تمنا اسی لیے اکڑا کھانا تمنا د پار دو جی کل تمنا ہی در اخبت دو جی کل در اخبت دو جی دا ارمان آیا در اخبت دو جی نے چی پہ ایمان کے رغبت پیدا شو کنا اصل عذاب نو یرے دل اللہ وی بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبلهم بل من دا تمنا دری دری تقدیر مخ کے پڑھ دیں لیست تمنا للرغبت والمحبت ومحبت الایمان دا تمنا ہے د محبت د ایمان دا وجن نہ دا بلکہ اخکار شدی تاغشیم یخفونا من قبلوں ما کانو یخفونا گورے یخفونا کس مانا دا یا مراد اخفا پخپل مانا دا پٹول اخکار شدی تاغشی شدی پٹاؤ مخ کے آیت کی چتیر شل واللہ ربنا ما کنا مشرکین داغے تو اشارہ ہو دی شرک پٹ کرو لیکن انداموں پہ گواہی ورکڑا کارش و چی دی مشرکان نی دی داغ شرک کارش و چو ہو زمگا غلاق و کارش و کان زکارمان کی چمگا واپس کے دی کوئی چی پٹ پہ کنو بس پروانش کرے کارش دی تاہی چی دی پٹاو من قبل پر قیامت کے ددن لگ مخ کے پٹ کرو گا اکثر ادا قول کر دے مبرے گئی یخونا فماند یجیدونا خفیان من العقاب باب فال کر دے وجدان دا پار راج بلکہ کار شدید ماغ عذاب کانو یخونا من قبلوں شدی گنا غلر پٹ مخیم مندے پٹ دیوے چنشت عذاب بولے پٹو کنا دا دینا اگر پٹ عذاب و تخکارشن ذکر تمنا گانی گئی چمگو آپس کے خان زجاج دیدے کہ درم مانا کرے پو اختلاف دو زمائرو بل بدالو ما کان یخفونا من قبلهم بلکہ اخکارش دے موریدانو تا دے مقتدیانو تا دے تابدارو تا ما غشے چھ پٹاوتنا دے مولیانو سازانو پیرانو من قبل مخ کے بدنیا دیتنا توحید مسئلہ و سنت مسئلہ و باس مسئلہ پٹکڑے ہوا سیدا نشتہ نن سیدی لارا رال میدان تنا و تخکارش وکن دی ذکار مان کے روپ کرے گئے ددرے مانا سوال داغے نے یہ خدا ہے سیدی تمنا کی نوا پچے کرن ارمان والا پورا کا اللہ والا اردو لادو لمانہو انہم کدی واپس پیشی نخام خواب اگر زیدی بیا کول داغ سیستا شری منشیری دائینا کدی واپس کم کنن بیا باکار کئی ولو اردو لادو لمانہو انہم گورا مانہو تب واپس شی لمانہو آغا شیدی منشیری دائینا چاہ شرک دے گا واپس بشیدی بیا شرک تام دا پار دا ارتکاب دا شرک ارتکاب کب بیاو گرد بیاو شرک کئی ہر دے بھی اعتراض کی کلے جواب شتاو کلنا سورہ الف لام میم سجدہ کے موئی دولت سیاد کے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجینا نعمل صالحا انا موقنون یا رب من کولی دم گوارے دم منگا اس واپس کے چنے کمل کو یقینا اس کو دم یقین پیدا شم خدا منگا واپس کے کہا مطالبہ بہو کی منگا واپس کے سورت مومنون کے اور پھر جواب امراض نے